Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz orucun fazileti. İslam'ın 5 şarttan biri de oruç tutmak, yılda bir ay. Oruç farz olduğu gibi insan da terbiye eden nefsini büyük bir ibadet, oruç ibadeti. Tabi bazılar soruyorlar. Haşa, Allah ihtiyacı var mı orucumuza diye. Tabi yok, kesinlikle muhteremler. Oruç tutsak, tutmasak. Hatta insan denen varlık olsa olmasa bir şey değişmez. Dünya olması yine bir şey değişmez şu alemde. Fark etmez. Yalnız oruca biz ihtiyacımız oruca muhteremler. Yani bir ümmet oruçsuz nefsini terbiye edemez muhteremler. Hadise başlıyorum inşallah. Hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Men sâme ramazâne. Bir kimse Ramazan orucunu tutsa. İmanen vakti sâben. Burada iki kelime önemli bir şey bakınız. Bir kimse oruç tutsa Ramazan ayında ama yeterli değil. İki kelime var burada. Biri imanen orucun farz olduğuna inanarak Allah'ın bize farz kıldı diye inanarak vahtisaben ve bunun da sevabını Allah'tan bekleyerek, yani orucunu sırf Allah için tutsa. Gufre lehü mahtekaddeme minzenbi. O kimsenin geçen günahları elhamdülillah af oluyor. Tabi af olmayan günahları da var muhteremler. Mesela kul hakkı af olmuyor. Namazın borcu af olmuyor. Yalnız ne af oluyor? Namazı kaza bırakmak da haram diye. Onun haramı af oluyor tabi. Şimdi hadis-i şerif bitiriyorum inşallah. Bu hadis-i şerifte hem Buhari'de hem Müslim'de hem de bu hadis-i kutsi bu. Hadis-i şerif hadis-i kutsi deniyor. Yani kutsi hadis deniyor. Hadis-i şerif aslında hadis, söz konuşma anlamına gelir hadis. Peygamberimizin sözlerine hadis-i şerif. Şerif, fiil vezninde en şerefli söz anlamına geliyor. Peygamberimizin peygamberliği müddeti içerisinde konuştuğu her söz hadis-i şerif materyalinde. Her sözü. Bir de kutsi hadis deniyor. Kutsi yani kutsal anlamına geliyor. Bunlar da şöyle oluyor. Allah-u Teala peygamberimize bunun anlamını ilham ediyor kalbine peygamberimize. Sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kalbine ilham olunan ilahi anlamı kelimelerle Peygamber'in açıklığından sonra. Anlamı Allah'a Celle Celaluhu. Anlatılması bunun kelime dirişi Peygamber'e ait. Ayet-i Kerime ise ayet-i kerimelerin hem anlamı, hem kelimeleri, hem dirişleri Allah'a aittir. Bunun için ayet-i kerime ile hadis-i kutsi yayına konunca arada muazzam bir fark oluyor. Yani Arapçayı bilenler hem bunu fark ederler. Çünkü Allah Kerim-i Celaluhu başka tabi oluyor. Allah-u Teala şöyle biliyor bizlere Kudüs adısında Peygamberimizin diliyle. Küllü Adem'e lehü ille sıyame. Ademoğlunun her ameli kendisi içindir. Lehü. İlle sıyame ancak oruç dışına kalıyor. Arapça oruca sıyam deniyor, savum da deniyor. Burada sıyam geliyor. Yani Ademoğlu, bizler elhamdülillah insanız yani. Bizim her amelimiz kendimiz için. Yani insan namaz kılar, hacca gider, ömreye gider, işte şunu bunu yapar. Başka kul hayırlar yapar. Bunda ne vardır? Mutlaka kulun da nefsinin bunda bir hazzı, bir zevki vardır. İlle sıyame, oruçta insan nefsinin hiçbir haz zevki olmuyor oruçta. Kişi acıkıyor ve susuyor. Tabii kişiye bitinik hale geliyor. Tamamen nefsin boynu bükülüyor kişi orada. O an nefis bundan hoşlanmıyor bundan. فَاِنَّهُ لِي Allah-u Teala buyuruyor. O oruç benimdir, Allah buyuruyor. Ayrıca bunun bir anlamı şu geliyor, şu anlama geliyor. İnsanlar Nuh Aleyhisselam döneminden beri çeşitli tapınmış insanlar. Putlara, heykellere, taşlara, işte yıldıza tapınmış insanlar. İnsanlar tapındığı putlarına, alihelerine secde etmişler. Kurban kesmişler, şunu bunu yapmışlar. Hiçbir müşrik tapındığı putuna oruç tutmamış muhtemelen. Bakın hiç böyle. Mevlam buyuruyor. فَاِنَّهُ لِي O benimdir. Mevla buyuruyor. Aynı şekilde Allah ismi Celle Celaluhu, o da Allah'a özel isim verecek. İnsanlar her millet kendi dilince bir şey demiştir. Türkler mesela Tanrı demişler, Araplar ilah demişler, Rab demişler, şu bu demişler. Fakat hiçbir millet tapındığı ilahına Allah ismini verememiş o dönemler. O isim de ismi Celal, ismi Azam yerine kaimdir. O da Allah'a ait isimle böylece. Ve'ne eczibi. Allah Teala buyuruyor. Oruç ancak benimdir. O bana aittir. Onun da karşı cezasını, mükafatını, sevabını ben vereceğim. Allah'a emanet. Tabi bunun için anlamı var. Tekrar buna konuya geçeceğim inşallah. Ki Mevla buyuruyor bakınız. Ve ne eczibi. Bunun sevabını ben vereceğim. Bazı hadis ravileri eczi malum sigası araf deniyor bunlara. Bazı raviler bunu meşhur sigasıyla rivayet ediyorlar. Ve ne üzzabi oluyor zamanlar meşhur sigasıyla. Ve ne eczibi malum sigasıyla. Ve ne üzzabi. Ve ne eczi olunca verdiğim anlam çıkıyor. Allah-u Teala buyuruyor. Oruç benimdir. Onun sevabını ben vereceğim. Ve ne üzza olunca anlam değişiyor muhtemelen. Mevla buyuruyor. Onun cezası Mevlam buyuruyor. Benim diyor Allah-u Teala. Yani cemalullah. Cemalullah. Demek ki inşallah bu oruca önem veriliyor elhamdülillah da inşallah gerek önemi daha fazla verebilirsek inşallah muhtemelen bakınız. Yani vene üzzabih rivayetine göre ancak onun karşılığı Allah'a benim diye Allah-u Teala böyle. Yani cemalullah. Ve siyamı cünnetün. Oruç cünne kalkandır. Buyuruyor Allah hadis kutsusunda. Oruç kalkan, kalkan. Nedir kalkan? Eski savaşlarda savunma aracı. Şöyle daire şeklinde. Hatta bazı yerde saç denir böyle. Kızdır altında üzerine bir şey piştirirler. Böyle saç şeklinde. Kalın çelik, çelikte. Sapı var bu şekilde. Eski savaşlarda kişinin bir elinde kılıç, bir eline kalkanı, su halinde kalkanı. Karşıdan gelen oklara karşı, kılıca karşı kalkanı kendini koruyor. Burada Allah tabi bize bunu örnek veriyor. Oruç da kalkandır. Nedir kalkan? Kişiyi düşmandan koruyor, ölümden koruyor. İşte oruç da insanı dünyada haramdan koruyor bir. Oruçlu kişi genelde haram işleme iştiyakı, doğuşu azalır kişinin, oruçlu kişinin. İkincisi, Allah korusun, oruçtan kişi eğer başka günahların çokluğundan dolayı cehenneme düşerse oruç bir kalkan olacak. Eline değil ama. Eline değil. Oruç onu koruyan bir hal alacak. Oruç alev nereden geliyorsa o da oruç koruyacak o kişiye böyle. Yani orucu kişiyi etrafına çevirecek, koruyacak kişiye böyle şey. Ateşle muhtemelenler. Tabi Allah korusun anlı cemaatimiz ne kadar bizi oruç cehennemde korusa bile ama cehennemin kötülüğü yeter az cemaatim. Yani cehennem diye insanlara geçiyor genelde. Şu haram günah deyince olsun yanar çıkarım diyorlar kişiler. Gerçi yanıp çıkmamız da kesin değil. O da imana bağlı. Kişi Allah korusun sonra bir imanını kurtaramazsa zaten çıkamıyor adam. Yani cehennem Allah korusun yani ismi kötü tabii kendi daha kötü cehennem atar. Ateşi, alevi, zabanileri, buharları, sesleri, yılanları, şunları, bunları korku bir halde Allah korusun. Fîzâ kâne yevmi savm ehadiküm. Buradan buyuruyor Mevlamız, sizden birinizin oruçlu gün olduğu zaman, kişi oruçluyken, felâ yerfüs, refes yapmasın. Refes, cinsel konuşma yapmasın, cinsel. Oruçluyken tabi cinsel ilişki oruç hemen bozuyor. Hatta yerine kefaret gerekir yerine. Yani cinsel ilişki olmadığı gibi bak Mevlam buyuruyor burada. Cinsel bile konuşma yapmasın. Yani şehvet uyarıcı, uyandırıcı. Bir kişiye nikahlı eşinle bile yani elle dokunmasa bile kişi eşiyle bile oturup da cinsel bir konuşma yapmasın buyuruyor Mevlamız. Çünkü adı cemaatimiz nefsani duygular böyle sözle, görüntüyle hem uyarılıyor bunlar. Kuvve-i gaza da bunun gibidir. Bir insan bir sevmediği kişiyi görsün, ona karşı kızar. Ona karşı kini varsa daha fazla kızar mıdır? Aynı şekilde şehvet de bunun gibidir. Kişi konuşurken de, görüntüyle de hemen şehvet duygusu genişler, bedeni kaplar böylece. Demek ki oruçtan amaç neydi? Nefsin terbiyesiydi. Terbiyesiydi. Bunun için demek ki oruçluyken kişi hanımıyla bile tabi erkek arasında da kadın kadın arasında da demek ki böyle bir şey konuşmaması gerekir. Cinsel sözlü. Ve la yasahab ve kişi sahab yapmasın. Sahab da gürültülü bağırarak tartışma. Yani elle falan böyle vurma yok bunda. Bir bağırışma. Tartışmanın aşırısı. Seçte. Buraya Mevlamız bundan yapmak. Bu da nedir? Bu da kuvve-i gazebi-i terbiye vakıtıdır. Yani her hadis-i şeriflerinde, her kelimesinde tasavvufi olarak incelikler var. Bakın böyle. İnsanın iki tane nefsinin gücü kuvvetidir. Sayıları çok, ikisi en azgındır. Şehvet ve gazap bakınız. Nedir şehvet? Şehvet hatta düşünceyle uyarılır şehvet. Görüntüyle şey uyarılır, konuş uyarılır. Mevlam buyuruyor Hazreti Kudüs'ünde. Oruçluyken böyle cinsel sözleri konuşmayınız. Kendine bir uyarılmasın şehvet. İkincisi de bağırıp çağırma, tartışma, işi kavgaya götürecek dört derecede işi yapma. Bu da nedir? Bu da kuvve-i gazabeyi uyarması. Çünkü Allah korusun, kişi oruçluyken bile kuvve-i gazabe uyarıldı mı, kişi bir kızdı mı, irade gücü zayıflıyor anlamında. Akıl devre dışı kalıyor, ne yaptığını bilemiyor. Bu hadis-i kursiye baktığımız adı cemaatimiz, genelde görüşünü görüyoruz Ramazanlarda, özellikle iftar vaktinde bir sinirlenme oluyor insanlarda. Fırınlarda, kıymalı pide kuyruğunda. Yine trafik sıkışıyor akşam üzeri. Korna bağırma, çağırma, başını çıkarıp ona bağırma, buna bak, sinirlenme. Bunlar bak oruçta hep zıt bunlar muhteremler. Oruçtaki manevi amaç eriyip gidiyor muhteremler. Orucu şöyle bir buza benzetirsek, orucu bir buz kalıbına benzetirsek, ne yapıyor? Her bir cinsel sözler, her bir gazabi sözler buzu eritiyor muhteremler. Yani sevap eksi azalıyor bu şekilde böylece. Bunun için muhteremler, inşallah dikkat edelim bunlara. Özellikle ikinden sonra da haşa işte oruç başıma vurdu gibi. Yani böyle kendimizi salmayalım muhteremler. Tabi trafikte sıkışabilir, şu olabilir, bu olabilir. Fırında sıcak pide kuyruğunda sıramıza araya başlayıp girebilir icabında. Değil mi? Elden geldiği kadar oruçtaki amacı, manevi amacı kaybetmeyelim muhteremler. Yani belki sabır gerekiyor burada. Peki sen bunu yapmıyorsun ama yapılırsa birisi bu ne olacak? Bak bu da bize bildiriyor hadiste bunu muhteremler. Fe'in sahabe ehadün, eğer biri o kişiye kötüsü söylese, hakaret etse, ev katelehü dövüşmeye kalksa, kıtale dövüşmeye icadına kalksa, fel yekul inni saimün. Bak. Burada ne gerekiyor? Peygamber şey buyuruyor Hazretleri, ben oruçluyum desin diyor. Ben oruçluyum desin bak. Karşıya hakaret ediyor, bağırıyor, çağırıyor. Arkadaş ben oruçluyum. Kavga etmek istiyor. El kaldırıyor, şunu hakaret, şunu bunları yapıyor. Arkadaş ben oruçluyum desin ben böyle diye. Ve bakın muhteremler, hadis-i şerifin manevi ruhaniyeti olarak tecelli eder bak muhteremler. Yani bir kişiye biri kötü söz söylesin, hakarete kalkışsın, sövmeye kalkışsın, hatta kavgaya iş dönüşmeye kalkışsın ama muhatap olan gerçek Müslüman kişi ben oruçluyum dediği anda her şey değişir muhterem. Değişti efendim. Peygamber bunu yapın diyor. Bunun tedavisi bu. İlacı bu muhtemelen bu şekilde. Bu had okudamadığı şerif bari Müslüm'de ibare müşterekken. Şimdi Müslüm'de ayrı bir daha ilave var. Şimdi buna var. Oraya geçeyim inşallah. Hadi Adem'e. Adem oğlunun her ameli yudafir hasenetü yak emsali ila sevmiyeti lifen. Adem onun yaptığı her amelin sevabı bir aşırı emsaliha en aşağı 10 misliyle zaman başlıyor. Şimdi tabi bak bu hadisten biraz durmamız gerekiyor adı cemaatimiz. Biliyorsunuz mahşer günü var mahşer yerinde sevap günah dengesi. Bir tarafına sevap konuyor, günah konuyor. Burada nasıl oluyor şimdi? Sevaplar 10 katı katlanıyor. 10 milyon sevap varsa 100 milyonluk sevap geliyor muhteremler. Bu nedir? Allah'a emanet rahmeti bizlere muhteremler. Yani Ramazan'da ila sebiyyemiyeti fin. Ramazan'da ondan başlıyor ama çıkıyor 700'ü buluyor muhteremler. Her zaman da bu işler bu. 700 katına kadar. Bir kimse 1 lira vermiş, 700 lira kadar alabilir sevabını. Ama pek alamıyor bunu tabii. Kim 10, 15, 20. Mesela örnek olarak bir tarla diyelim. Bazı kişi tarlasına mesela 1 ton tohum atar da ancak karşına 10 ton tohum alır, biri 10 alır. Biliyorsun bir tek budayı atılıyor, karşıdan başak görüyor. Her başlarında kaç buğday olur muhtemelen? Bunun gibi. Yine bazı kişi meyve ağacı diker. O meyve ağacı bire bir değil de artık binlerce veriyor. Mesela bir kiraz ağacı mesela. Bir kiraz ağacı. Bu nedir? Aslında bir kiraz çekirdeği. Hem de her yıl veriyor, bu şekilde veriyor. Allah-u Teala illa savme. Bakınız. Burada Mevlam buyuruyor. İstisna yapıyor Allah-u Teala. İlla savme. Ancak oruç bunun gibi değil ama bakınız. Orucu demek ki diğer ibadetlerin hepsinin tabanı ondan başlıyor. Tabanı son sınırı 700'ü geçmiyor. İbadetler. Her ibadet böyle. Yani haç da dahil, her dahil buna da dahil. Tabanı ondan başlıyor. Tabanı 700. Bunu geçmiyor. İlla savme, ancak oruç bunun dışında kalıyor. فَاِنَّهُ لِي وَاَنْ اَرْزِيبِ Oruç benimdir. Onun sevabını ben vereceğim, Allah buyuruyor. Burada açık hesap kalıyor arkadaşlar böyle. Oruçta kalıyor. Bir kul Allah'ın Celle Celaluhu ihlaslı, samimi kul. Orucunu güzel tutmuş kul. Yani sabır etmiş, öfkelenmiş, kızmamış, kalp kırmamış, orucunu tutmuş. Yarın mahşer gününde sevap günahlar tartılırken sevabı az geldi biraz şimdi. Az geldi sevabı. Allah Teala kulunu sevmişse, Allah kulundan razı olmuşsa orucun sevabının sınırı yoktu ya. Yani buyuracak ki tamam bire 700 bin değil de bire 10 bin koyun bakalım. Bire 20 bin koyun bakalım. Yani adı cemaatimiz yani gerçekten orucun değerini bilemiyoruz muhtemelen böyle. Bu bir aşırı grevi değil muhtemelen böyle şey. Diyeti değil oruç. Ya ama zayıflama değil. Gerçi oruçta sıhhat da var. O da kazanılıyor. Ama bir insan sağlığı için işte kilo düşeyim diye o niyeti yaparsa o zaman kişi kaybediyor muhtemelen. Evet, oruç borcu ödeniyor kişinin ama sevap eriyor muhtemelen böylece. Amaç neydi? İmanın vahdi sahaben. Genel kural bu böylece. Sırf Allah için tutmak gerekiyor orucu muhtemelen. Demek ki bir kimse sırf Allah rızası için orucu tutmuş ama mahşerde sevabı yine karşılamıyor günahlarını. Yani oradaki durum çok feci olacak muhtemelen. Çok ama feci böylece. Bir gün Peygamberimiz buyuruyor Ayşe Sıddık'a anamıza. Ya Ayşe, ya Ayşe. Üç yer var. Orada kimse kimseyi görmeyecek. Kimse kimseyi görmeyecek. Nefsi olacak. Biri amel defteri dağılırken. Acaba sağ verecek, solan verecek. Efendim ben sağ elime kaparım. Sağ elim felç oldu onda. Ya. Sağ elim felç oldu, kalkmıyor sağ elim. Sol elim kalkacak bak. İkincisi, ameller tartılırken, kişi mizan başında kişi, sevaplara konuyor, işte namazı, orucu, zekatı, her ne yaptıkları, tabi orada günahlar da konuyor. Artık kişinin kalbi, ki Mevlam buyuruyor, leden hanacir. Kar sanki boğazı tıkarmış, çıkacak böyle kalbe. Göz yoldan fırlayacak. Nefsi ben. Acaba ne olacak? İşte inşallah Allah konuda razı olursa muhteremler. Kişi artık ümidi getirdiği andan mahşerde ki Mevlam olacak ki meleklerim onun sevabı açık hesaptı o. Onun sırrı yoktu. Şu kadar katını koyun bakayım deyince arabacak inşallah muhteremler. Şimdi de burada orucun faziletinin bir özelliği bize burada bildiriyor Hazreti Kürsi'de. Yedevu şehvete ve tamuhu min ecli. Burada Mevlam buyuruyor. Yedevu kul terk ediyor. Şehvetehu şehvetini. Ne kadar nefsan, cinsel istek de olsa işinde, ki kimse kendini görmüyor da, her şey yapabilir. Ama oruçluyum diyor. Allah için oruç tutuyor. Orucuma kedere gelmesin diyor. Hatta mekruh olmasın diye. Yani hanımla oruçmuyor bile. Mekruh orucum olmasın diye. Ve ta'amehu kul yemesi içmesini terk ediyor. Evinde kişi, hanım mesela evinde mutfakta ki iftara davetlere gelecek. Hanım mutfakta her şey önünde. Ki acıkmış, hepsinin canını çekiyor. Ama Allah için sabrediyor. Min ecli. Min ecli Allah buyuruyor. Kul sırrı benim için şehvetini, yeme içme isteklerini terk ediyor. Lissaimi ferhatan. Oruçtan kimse için iki ferahlık hali var. Ferah. Çok sevinme. Gönülden açılan bir sevinç. Yani dıştan gelen bir haber olay değil de gönülden kaynaklanan bir sevinç o anda. İki ferahlık zamanı var. Biri ferahatün inde fıtrihi, biri iftar an vaktinde. İftar vaktinde. Ve bunu inşallah dikkat edelim. Bunu tadırız işte muhtemelen. İftar vaktinde oturduk iftar sofrasına elhamdülillah. Bekliyoruz, ilahi emir izin gelsin bekliyoruz. İmsak orucun yasakları başladı. İftar vaktinde yasaklar kalkacak şimdi artık, biraz da kalkacak. Bunu bekliyoruz elhamdülillah. Erken ilahi emri geliyor. Tabii top patlıyor, ezan okuyor, şu oluyor, insan sağlığına bakıyor. Kişinin bunu yöreye göre. Yasaklar kalkıyor. O anda beklerken ama tabii bu ferahlığı giderici bazı engeller oluyor muhteremler. Mesela bazı iftar oturuyor iftar sofrasına müzik açıyor muhteremler. Müzik açıyor. Haşa Ramazan eğlenceleri diye programı açıyor. Mübarek insanlar. Ramazan eğlence ayı mı be ya? Bakınız muhteremler böyle. Yani bu kadar abi adilik olmaz yani bu kadar da böyle. Bu kadar İslam'a karşı da olmaz bu kadar böyle şey. Ramazan ibadet ayı Ramazan. Ramazan eğlenceleri ya bu şekilde. Bazı kişi oturuyor iftar sofrasına 10-15 dakika önce. O malum belirli kanallarda neler oynuyor böyle şey. Tabii o kişi bundan zevk alamaz muhteremler. Ama üstüne uygun. Resulullah'ın yaptığı şekilde böyle. Kişi oturup sofra elhamdülillah. İlahi emri bekliyoruz. Allah'ın da kalbine zikredelim. Allah derince zalühü. Huzur oturalım. İftar vakti yaklaştıkça kişinin gönlünden kaynaklanan bir ferahlık, sevinçlik, hafiflik böyle. Kulağına sinirini fark eder. Nedir bu? Orucun kabul olduğunu dünyadaki bir belirtisi muhtemelen. Ve ferahatın dedik Rabbihi. İkinci ferahlıkta kul Mevlasına kavuştuğu zaman, yani mahşerde kul orucun sevabını gördüğü zaman. Evet, kişi burada açta kalabiliyor, sus kalabiliyor. Tabii ileride inşallah ömrü olanlar için daha uzun günlere de Ramazan da geliyor. Bu arada ağır işi çalışanlar da tabii olabiliyor. Ama bütün bunlara rağmen dünya geçici. Demek ki işte Allah'a kavuştuğu anda, orucun sevabını gördüğü anda kul o kadar muazzam sevinecek. Böyle hulufu fihi ve oruçlunun bir de ağız kokusu. Atyabu indallahi min rihil miski. Allah katında oruçlunun ağız kokusu misk kokusundan daha temiz. Nedir misk muhteremler? Miski amberler daha çok bilinir böyle. Eskiden o zamanlar en önemli koku buydu. Misk. Yani sonunda K var. Misk denen koku. Bu misk geyiği vardır. Orta Asya'da yaşar, yerlerde yaşar. Tibet'te falan, Himalaya Dağı'nın etekinde yaşar bu. Misk geyiği. Çok büyüyor mu başlıyor? Aşağıya koyun kadar bir şey olur kendisi. Kuzu kadar olur kendisi. Misk geyiği vardır. Onun karından salgılanan bir sıvı. Koyu sıvı. Yağlı, kara bir sıvı. Ama muazzam çıkmayan kokusu vardır. Uçlu değil kokusu da kendisinin böyle. Yani günümüzde kullanılıyor bu, parfüm sanayinde kullanılıyor gene. Mis kokusu muhteremler. Bunun için bazı fukahalara göre oruçlu kişi öğleden sonra ağzını misaklamasın demişler bazı fukahalar muhteremler. Çünkü şuradan da kaynaklanıyor da Musa Aleyhisselam Hazretleri Tur-i Sina'da 30 gün kaldı. Ücret yaptı. Bak bir peygamber Musa Aleyhisselam Hazretleri kendisine ilahi kitap Tevrat'ına verilecek. Tevrat. Tabi Allah'ın kelam duyması için Musa Hazretleri'nin halktan kopması gerekti. Evinden, eşinden kopması gerekti. Hem de Tur-i Sina dağda tek başına kalması gerekti kendisi. 30 gün kaldı orada, hep oruçluydu kendisi. Son günü 30 günde tamamlandı, misvak kullanmış. Ağzını değiştince 10 gün daha tutması gerekti. 40 gün daha tutması gerekti. Birkaç hadis edeyim inşallah. Yine orucun sevabı ilgili olarak. Hadis-i şerifin delimden okuyan hadis-i şerifi. Es-saimi fi ibadetin. Es-saimi oruçlu kişi fi ibadetin hep ibadet halinde. Ve inkâne naimen ala firâşihi. Yatan üzerine uzanıp yatsa da, uyusa da yine ibadete sayılıyor. Ne zaman? Oruçlu olduğu müddet içerisinde. Demek ki imsak vaktinden iftara kadar kişi gündüz uyusa, yatsa da, uzansa da, dinlense de, uyusa da ibadette. Mesela bir kimse hac niyetiyle evinden çıktığı anda kişi artık ibadet sayılıyor. Derler. Yine bir kimse camide cemaat ile namaz kılmak niyeti evinden çıktı, iş yerinden çıktığı anda kişi namazda ibadet sayılıyor bu şekilde. Demek ki oruçta kişi niyet edip oruca başlandığından itibaren o kişi hep ibadette. Hem tabii farz ibadetine muhtemelen. Yine hadis-i şerif buruşla ilgili hadis-i derimeden sumtu saime tesbihun. Oruçlu kimse hele tabi öğleden sonra ikindiden sonra mesela kişi bitirini gelmiş canı konuşmak da istemiyor. Öyle sakinliği susup duruyor. Oruçlunun susması da tesbih yerine geçiyor. Yine tesbih Sübhanallah. Demek oruçlu kişi öyle sakin sakin sus dursa bile sanki Allah'ın zikrediyormuş gibi sevap alıyor. Ve nevmi ibadetün, uykusu ibadettir. Ve duahü müstecabün, duası müstecap kabul olunuyor. Ve amelü mudafın, orucun dışında her ameli de, ibadetleri de ona da kat kat sevabı çoğalıyor. Oruçlu kişi mutlaka. Demek ki oruçluk, inşallah oruçluyken adı cemaatimiz çok dua etmeye çalışalım böyle. Tabi insan kendisi için, yakınları için, İslam alemi için muhteremler. Mesela biz elhamdülillah iftar sofrasına şöyle oturduğum zaman da bir güvendeyiz yani şu anda. Acaba bomba patlar mı, düşman saldırır mı? Korkuyor işimize böyle işte. Ama Filistinli kardeşlerimiz, Çeçenistan'a kardeşlerimiz, Afganistan'a şurası bu adı cemaatimiz, onlar korkuyorsun muhtemelen kardeşim. Korkuyorsun kardeşim. Hem yiyecek gıda bulamıyorlar, hem de bulduğu gıdayı da güvenle yiyemiyorlar muhtemelen. Biliyorsunuz Kur'an'da bir kısa süre var. Li-ilahi suresi var. Bunda Rabbim biz iki şey yapacağız bir akım vardı. Et-amehüm min cu'in ve amehüm min havf bakın muhtemelen. Kim vela buyuruyor? Şu beytin, Kabe'nin Rabbini ibadet ediniz. Ona kulluk ediniz. Puta tapınmayınız. Neden? Sizi açlıktan doyurdu, Allah size korkudan emin kıldı. Ve amenü mine havf. O dönemde Arap Yarımadası'nda muazzam bir çapulculuk vardı. Baskınlar, hayvanları kaçırır, insanları kaçırırlar, kadınları kaçırırlar, çocukları kaçırırlardı, öldürürlerdi. Kabile arasında böyle bir vahşet bir havası vardı. Öyle bir hali vardı. Yalnız Kureyş kabilesi Mekke halkına dokunmazlardı. Bunlar ehli harem derlerdi muhtemelenler. Allah-u Teala buyuruyor. İşte Allah-u Teala sizi bak güvende kıldı. Allah size bol rızık verdi. O halde Allah kulluk ediniz. Demek ki insanın elhamdülillah karnının doyması bir de güven ortamı muhteremler. Güven ortamı. Mesela örnek olarak biliyorsunuz bölgemizde deprem yaşandı. Deprem yaşandı. O deprem günlerinde tabii kişi evi yıkılmamışsa hasarı da olsa bile evi ihtiyacı var. Kişinin evine girmesi gerekiyor. Kişi evine girdiği zamanlar korku içerisinde muhtemelen. Sonra yavaş yavaş biraz deprem ara açıldı. Evlere girilmeye başlandı. Ele girilmeye başlandı ama yine güvensizlik korku devam ediyor yine böylece. Hele akşam oldu mu hüzün çekiyor. Akşam oturuyor sofraya ama tedirgin herkes böyle. Herkes tedirgin. Bir çit etsin deprem oluyor. Bakın muhtemelenler. Güven ortamı. Güven ortamı. Onun için Mevlam buyuruyor, cennet ehli hakkında, sebebillah, fî mekâmin emin. Yani en güvenilir yer, tabi cennet. Tabi bir de oruç tutmayanlar da var şimdi. Tabi onlara acımak lazım zavallı. Çünkü oruçtan oruçtuğu için sevinecek, onlar zaman üzülecektir onlar. Ah diyecektir onlar böyle. Şimdi bir insan yanında oruç tuttu kişi, yanında yemek yeniyor. Bu kişi ne olacak? Hadis-i Şerif Tirmizi'den okuyorum. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, inne saime, bir oruçlu kişi. İzâ vüküle indehü, onun yanında bir şey yiyorlar. İş yerinde, orada, burada, bilhassa toplumsal yaşantı olan yerlerde kişi kendi oruçlu, yanındakiler sigarayı yakıyor, çayı da içiyor, meşrubatı, Coca-Cola da içiyor, dikip onları içiyor, soğuk soğuk onları hepsini içiyor. İşte oruçlu bu iş böyle. Lem tezel salihil melaketü hatta yefruga min taamihi. Bakın. Oruçlu kişinin yanında oruçlu olmayan kişiler bir şey bir şeylerken ta ki onlara yeme içme işini bitirinceye kadar melekler bu kişiye dua ediyorlar bak muhtemelen melekler. Yani burada da yani oruçlunun her açıdan avantajlı oruç vakti. Her işte oruçlu kişi böylece. Bir de oruçla ilgili birkaç şey inşallah adı cemaatimiz sahur yemeğiyle iftarla ilgili birkaç şey inşallah. Şimdi bugün çünkü fıkıh konuna girmiyorum da inşallah perşembe ardı dinlersiniz fıkıh konusu inşallah. Hadis-i Şerif'i yine okuyorum inşallah. Hem Buhari'de hem Müslim Hadis-i Şerif. Tesahharu Resulullah buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri mutlaka seher vakti kalkınız sahur yemeğini yiyiniz muhtemelen. Feinne fissuhuri bereketen. Sahur yemende bereket vardır buraya peygamasıdır. Yani de burada feinne ilege bakıyoruz. Kesinlikle mutlaka sahur yemende bereket var. Bereketin Türkçe tam karşılığı çoğalma anlamına gelir. Bereket. Çoğalma, bir şeyin çoğalması. İnsana yararlı olması anlamına geliyor. Bazı kişiler işte akşamları geç yatıyorlar, işte iftara gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Hele yazın bu daha çok, yani daha fazla oluyor bu şekilde. Eve geç gidiyor, tekrar uyanıp kalkmayayım diye Yatıp uyuyamayacak muhtemelenler. Elden geldiği kadar bunu yapmayalım muhteremler. Resulullah'a tabi olalım muhteremler. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Kendi öyle yapmış. Yapmış. Biz öyle buyuruyor muhteremler. Mutlaka sahur yemeğine kalkın buyuruyor muhteremler. Yad-ı Şerif'te geliyor. Velev ki iştah olmasa bile az su bile ise o anda kişi kalkması gerekiyor muhteremler. Sahur yemeği buna seher vakti deniyor. Takvim yazan imsak yazıyor takvimlerde. O seher vaktinin sonu o. Ne zaman başlıyor seher vakti başlıyor? Gecenin 1:6 kaldı mı o zaman seher vakti başlıyor. Nedir gece İslam ölçüye göre? Akşam güneşin akşam ezanı ile imsak arasında gece deniyor İslam'da. Akşam ezanı ile imsak arasındaki o saat farkını 6'ya bölelim. 1:6 tabi yazın kışın değişiyor bu rakam. Azlık geçtirip kısalabiliyor. Demek ki imsak ile akşam saati toplayalım. Bunu 6'ya bölelim. 1:6 kalınca buna seher vakti deniyor. Seher vakti. Bu seher vakti Allah katında en kıymetli vakit. Yani aşıkların yandığı vakit muhteremler. Bülbülün öttüğü vakit. Meleklerin kul ümmeti Muhammed dua ettiği vakit, seher vakti. Böyle. Duaların kabul olduğu zaman, ilahi feyizin yağıldığı zaman, bir de o anda badi sabah deniyor. Sabah yeli. Sabah değil ama. Ha yok sonunda. Sabah. Badi sabah, sabah yeli. Doğudan, seher vaktinde doğudan hafif bir esinti gelir. Fırtına gelmez ama. Esinti gelir. Böyle. O havayı da solunmak o anda. İnsana zinde yapar kişiyi, insanı muazzam açar bu seher vakti. Bu işin demek ki rahatsız olmadığımız zamanlar elden geldiği ölçüde inşallah Teala, hiç olmazsa Ramazan'da hiç olmazsa bu seher vaktini inşallah değerlendirelim azıcık hadi böyle. Kalkmalı buna. Yine Hadis-i Şerif'te geliyor, Müslim Hadis-i Şerif'te geliyor. Bizimle diğer kitap, el kitap arasındaki fark ancak sahur yemeğidir. Önceki ümmetlere de oruç vardı. Onlarda sahur yemeği yok tamam muhtemelen. Böyle. Bu ümmete has bir özellik böylece. Yani ümmeti Muhammed elhamdülillah bir de o seherin feyzinden yararlanması. Yani gerçekten adı cemaatimiz mübarek Ramazan'ın bir değerini bilebilsek Ramazan değerini bilebilsek İnşallah şu Ramazan'ı güzel geçirebilirsek, aldığımız feyiz bizi bir sene korur. Günahtan koruyor böyle işte. Nedir feyiz? Alınan sevabın dünyadaki belirtisi. Ruhsal tat, manevi feyiz kişi alır. Kişi bayramdan sonra değişir muhtemelen. Eğer bayram geldiği zamanda oruçtan kişi Ramazan'a girdiği gibi Ramazan çıkarsa evet oruç borcunu öder ama ne yazık ki buna bir şey alamamıştır muhtemelen. Mutlaka farklı olması gerekiyor. Yalnız biliyorsunuz ülkemizde bu imsak vakti eskiden işte 20 küsur yıl önce imsak vakti bir de İhtiyati olarak 10 dakika öne alınırdı. Öne alınırdı. Bunu çoğunu hatırlarsınız. Yani yaşı 30'dan fazla olanlar, 35'den fazla olanlar bunu iyi hatırlar. Eskiden imsak vakti takmıyorsa imsak vakti geldi mi, önce minareden sala verilirdi. Ezan okunmazdı. Sabah vakti girmiyor çünkü anda. Girmiyordu. Sala verilirdi. Ondan sonra işte 5 dakika ondan sonra ezan okunurdu. Neydi bu önceki durum? İhtiyati bir önlem tedbir alınmış o zamanlar. Şimdi imsak vakti en son sınırına yani ince çizgiyle ucuna getirildi. Getirildi. İmsak vakti şu anda yazan takvi olduğu vakitte sabah namaz vakti girmiş oluyor. Ezan okunuyor. O anda kişi bir lokma yutarsa Orucu o gün başlamamış oluyor muhteremler. Bunun için işte dikkat edelim bunlara da. Yani takvimde imsak vakti hiç olmazsa 5-10 dakika önce ağzını çalkalım muhteremler işte de niyetimizi yapalım muhteremler. Niyet nedir? Nasıl olması lazım niyeti? Niyeti ağızla söylemek de şart değil. Her niyet böyle ama böyle. Namaz hepsi böyle, niyetler böylece. Kişi kalbinden geçirecek. Üzerime farz olan Allah'ın farz kıldığı onu tutmaya diye. Kişi bunu kalbinden geçirecek. Hatta bir kimse mesela sahur vaktini yemeğini erkence yedi kişi. Daha imsaktan hep çok var daha. Erken kalkmış, uykusu kaçmış ya da erken yemiş. Henüz imsakta girmedi daha. Niyetini yapmış ama. Susadı bu sefer kişi. Su içmek istiyor. İçer mi? İçer muhteremler. Yani bir kimse hatta bu Ramazan orucunda akşamda niyetli de caiz. Bir kişi iftara başlarken oruca yarın oruçta niyet edebilir kişi. Ama mutlaka ezandan sonra olacak. Mesela akşam üzere güneş batmadan niyet ediyor yarınki oruca. Bu geçerli olmaz bu. Akşam ezanından sonra yani gece içerisinde kişi orucu yarınki niyet edebilir. Demek ki bir kimse ben niyet ettim eyvah. Ya vakit var ama sudum da ne yapayım? Hiç paniğe kapılmaz muhteremler. Niyeti niyettir. İmsak vaktine kadar o niyet geçerlidir. Bir de inşallah iftarla ilgili inşallah bir hadis-i şerif inşallah. Yine hadis-i kutsi Tirmizi'den Allah Teala buyuruyor bunda. E bi ibadi ileyye e'celuhum fıtran. Allah Teala buyuruyor kullarım içerisinde bana en sevimlisi iftarda acele eden. İftarı acele etmek muhtemelen. Çünkü nedir iftar vakti? Akşam ezanına girdi mi? Tabi aslında güneş ile oluyor. Batıda güneşin üst kenarı ufukta kayboldu mu eğer batı düşse. O anda batıda kırmızılık olur, o sayılmaz. Doğuda kararma başlar. Güneşin üst kenarı kayboldu mu orucun tamamlanmıştır. O anda Rabbim tamam kullarım diyor. İşte aşınız ya Mevlam. Öyle Mevlam buyuruyor. İftara acil etmek bu sevaba muhtemelen böyle. Bu sevabı. Yalnız tabii gene bir ihtiyati tedbir olarak olabilir ya bir dakika bazen şaşırabilir. İnsan sağdına mağdına falan bakacak yani. Yanlış olmaması için de dikkat edecek bunlara. İftarı ne ile açmak muhteremler? Şimdi iftar deniyor adı cemaat. İftar iş aslında açma anlamına geliyor. Şimdi Türkçemizde çok kötü kelime bulmuşuz. Orucunu bozdur mu diye. Oruç bozmak nasıl olur? Kişi gündüz oruçluyken bir şey yerse bu oruç bozulur. Fesat deniyor buna Arapçada. Müfsit oruç bozan şey deniyor. Bu oruç bozma budur böylece. İftar başka, oruç bozma başka. Ne demek gerekiyor? Orucunu açtın mı? İftar açma anlamına geliyor. İnşallah bu orucunu bozdun mu kelimesini kullanmayalım muhtemelen. Günah değil ama yersiz bir kelime böyle olmuş. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri iftarını neyle açardı? Tabii elimizden geldiği ölçüde Peygamberimize tabi olmak, Peygamberi sevmek, Peygamberi hatırlamak, Allah'ın Resulü'nü, onun yoluna gitmeye çalışmak, her bir sünnetinde elhamdülillah kişiye hem böyle muazzam bereketi fiizler var, hem sevabı var. Yuhduru kablen yusalliye ala rutebatin. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri akşam namazı kılmadan önce iftarı aşağı dönecek. Ama sofraya yemek yemez bakın. Ne ile? Ala rutebatin birkaç tanecik taze hurma ile. Rutebat çoğu sigası geliyor. En azı 3'ten başlar. Çoğu da Arapçada 2 tesliye dinar deniyor. Demek ki en aşağı üç tane taze hurma peygamber orucu açardı. Fe'inim tekün rutabatün, eğer taze hurma yoksa, mevsim değil tabi, zamanı değilse, yoksa fe tümehratün, bu defa kuru hurma ile, birkaç kuru hurma ile. Fe'inim tekün tümehratün, hurma da yoksa peygamberse seferde oluyor zamanlar. Hasta hasabatiyen mimmayin, o zaman birkaç yudum su. Demek ki inşallah aziz cemaatimiz, eğer imkanınız varsa, gerçi günümüzde şimdi taze hurma sokak depolarında saklanıyor Arabistan'da, bulunuyor. Yani tabii zamandaki hurmaya benzemiyor muhtemelen. Yani rengi de tabii biraz bozuluyor, tadı da biraz bozuluyor. Taze hurma Ağustos'un sonlarında. Yani şu anda bulunur orada, taze hurma bulunur orada, olur. Taze hurma gerçekten çok başka. Hazmı da kolay, kendisinin tadı başka. Biraz da şeker düşmesine karşı da tatlıyla alma. Biz de bazen biliyorsunuz Türkiye'mize işte zeytinle alırlar falan şey yaparlar. Hayır muhtemelen. Tuzlu peygamber almadı muhtemelen. Peygamber Aleyhisselam'ın ne yaptı peygamberimiz? Taze hurma varsa yoksa kuru hurma yoksa su yapma gerekiyor. Bir alış okuyayım inşallah. Bu gerçi fıkha giriyor ama bir alış okuyayım inşallah. Bu çok olan bir olay olduğu için Hadis-i Şerif okuyorum yine. Bu Hadis-i Şerif de hem Buhari'de hem Müslim bir Hadis-i Şerif. Çok sık Hadis-i Şerif. İzâ nesî ehadüküm. Bir kimse Ramazan'da oruçluyken unutu da fekele ev şeribe. Oruçlu, niyetli kişi unuttu, unutarak işte yedi. Ne kadar yedi? Sınır yok. İşte karnını doyurursun, fark etmiyor. Ev şeribe, içti, ne kadar içti? İşte üç bardak su içti, fark etmiyor, sınır yok. Felyutim mesamehu, oruçta hiçbir zarar gelmez, hatırladı. Yalnız suyu içerken ya da bir şey yerken, oruç hatırına geldiği anda ağızdakini yutarsa orucu bozulur muhtemelen bak. Kaza gerekir ama burada. Demek ki ne yapacak kişi? Unutarak işte yiyor. Çiğniyor böyle şey. Hatırladı ne yapacak? Hemen. Hatta öyle müsaade değilse bile dışarı kişi çıkacak, onu tükürecek, mutlaka atacak onu. Ama hatırlamadı hiç kişi. Hatırlamadı. Karnını doyurmuş icabında. Kana kana su içmiş, meşrubat içmiş. Felütün mesamehü orucunu tamamlasın peygamber buyuruyor. Orucu devam etsin. Fînnâme etemehullâhü vesekâhü. Allah kimseyi yedirdi, içirdi. O rızıkmış, o kulun rızkıymış. Vallahi içirmedi bu şekilde. Peki bir kimse oruçlu. Oruçlu olduğunu da biliyoruz. Bu oruçlu olan kişi başkalarının yanında ya da kişi evinde mesela işte evin erkeği, hanımı, her kim, çocuğu her kimse oruçlu olduğunu biliyoruz. Aldığı bir şey yiyecek. Ya da yiyor. Ne yapmamız gerekiyor şimdi muhteremde? Gören kişinin ne yapması gerekiyor şimdi bunda? Şimdi bunda iki hal var bunda. Kişi bakacak. Evet, oruçlu, biliyor oruç olduğunu, almış bardağı, dakika su içiyor. Ne yapma gerekiyor? Kişinin durumuna bakacağız. Kişi çok yaşlı, hasta, zayıf kişi. O zaman buna hatırlatmama gerekiyor bana derler. İçsin. Bu gerekiyor bence. Kişi yemek yiyor. İşte evde ninesi, dedesi, işte ana babası yaşlı kişiler, ya da hasta evde biri var. Durma, oruçluğa çalışıyor ama hasta kişi, zayıf kişi unutarak bir şey yiyor. Bunu bilen kişi gördü. Buna hatırlatmama gerekiyor. Yesin içsin rızkını. Eğer unutarak yiyen kişi, güçlü kuvvetli kişi ise buna söyleme gerekiyor. Söylemezse gören günah giriyor bu sefer. Günah giriyor bu şekilde bu sefer. Bir de muhteremler, fıkıhla ilgili olarak yine çok kısa olarak inşallah. Veli belega sabiyyün ev esleme kafirün. Bir çocuk henüz de buluğa ermemiş. Biliyorsunuz orucun farz olması için aynı namazda da olduğu gibi üç şart vardır. Önce İslam, o kişi Müslüman olması. İkincisi akıllı olması, farz olması. Üçüncüsü de buluğa ermiş olması. Yalnız bir çocuk buluğa ermeden önce nasıl namaza başlaması gerekiyor, namazın sevabını alıyorsa, mümkün olduğu kadar çocuklarını inşallah oruca alıştıralım. Ama fazla zorlamadan, orucu sevdirerek tutmaya çalışalım. Şimdi bir çocuk örnek olarak alıyoruz, buluğa ermemiş, oruçta tutmuyor günü çocuk. Çocuk o günü mesela yattı uyudu, erkek şöyle diyelim, ihtilam oldu. Kalktı, durumunu anlaşıldı. Ne gerekiyor? Çocuk o güne kalan kısmını artık bir şey yememesi gerekiyor vaktindeler. Bir kış çocuğu bunu gibi. Mesela bir kış ilk defa kadını karnını görüyor. Oruca başlamamış. Hatta normal bir hanımlar da, genç hanımlarımız da mesela kadınlar da, onlar da adet halinde değiller gece. Oruca başlamadılar. Ama gündüz Allah-u Teala'dan kesili temizlendi. Ne yapacak? O günün kalan kısmında adı bir şey yememesi gerekiyor muhtemelen. Neden? Burada evet oruç sayılmıyor ama Ramazan'ın burada bir kutsiyeti var. Ramazan ayının özelliği var burada. Bunu hürmeten yapma gerekiyor bunu. Bir de bunun tabi aksi de var ama şimdi. Mesela bir kadın adeti oruca başlamadı. Yok. Kadın oruca başladı gece. Temiz kadın oruca başladı. Fakat kadın gündüz adetini gördü. Ne yapacak? O da orucunu açması gerekiyor hemen. Hemen bidirmiş ağzına orucu açacak o zaman da. Yine bir gayrimüslim inşallah olur tabi olmasını arzu temin eder inşallah. Bir gayrimüslim Ramazan'da İslam'a geldi. Müslüman oldu. İslam cemaatine karıştı. İslam'ın güzelliğini gördü, yaşantısı İslam'ın gördü, hoşuna gitti, İslam'a geldi. Ramazan gününde, tabi oruç değil. O da ne yapacak? O günün kalan kısmını da bir şey yemeyecek o da, Müslüman olduğu için. Ev misafirün, yine misafir de, kişi mesela sefer haline, yolculuk haline kişi oruç tutmamış. Demek ki zahmetli yolculuğu tutmamış. Ama vatan döndükten sonra kalan kısmında bir şey yemesi gerekiyor muhteremler. Nasip olsa inşallah aziz cemaatimiz haftaya pazar günü inşallah Ramazan inşallah takvim hesabına göre geliyor tabii. İnşallah Ramazan'ın feyizinden yararlanmayı Allah'ım nasip etsin. Rabbim inşallah İslam alemi bunu hayırlı kılsın aziz cemaatimiz. Ya aziz cemaatimiz bütün Müslümanlar bir beden cesed gibi de bütün Müslümanlar. Aynı bunun gibidir. Bedenin neresi ağrısı ağrısın, bütün beden bu ağrıyı ortak paylaşıyor. Ki kişinin başındaki ağrı da, kişinin ayak parmağı ucundaki ağrıyı da bütün beden hissediyor, ortak bunu paylaşıyorlar. Bütün Müslümanlar bir beden gibidir. Peygamber buyuruyor aslında böyle. Müslümanlar, müminler kardeştirler, beden gibidirler. Bize ülke uzak da olsa, bir İslam ülkesinde eğer dertli kardeşimiz varsa onların derdine ortak olmamız gerekiyor muhteremler. Peki ne yapın? Hiç olmazsa alacağım şu Ramazan seher vakitinde inşallah Allah'a dua edelim muhteremler inşallah. Dua edelim, dua muhteremler. Dua edelim inşallah. Yani Rabbim duaları kabul buyurdu muhteremler. Gerisi kolay muhteremler. Gerisi çok kolay, çok kolay. Bir anda her şey değişti valla. Her şey değişti muhtemelen. Her şey tersine döndü bir şey anlamadı inşallah. Dua edelim inşallah. Tabii Ramazan müddetine inşallah nasip olsa ara veriyoruz bu sohbetimize. İnşallah nasip olsa bayramdan sonraki ilk pazara. Rabbim izin verirse, ömür verirse inşallah. Merhaba inşallah. Hakkına edelim inşallah. Lillahi Teala Fatiha. Hadi inşallah. Kapıda inşallah. Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Thank you.